کملی والے دے کملی والے دے دربار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سجایا سی یار نو صدقے تے سونے رب فرمایا سی رات میرا دیوانی جب عرش سجایا سی یار نو صدقے تے سونے سب سے پہلے رب نہ گل کی شہر کہندا ہے